موسی علیه السلام ورته وویل د جهاد څخه پر شا مه ځئ، که نه نو وبه ګرځئ تاسې زیانکاران، که پر شا ولاړاست ډېر تاوان به وکړئ. قالو یا موسی ان فیها قوما جبارین، بني اسرائیل وویل یا موسی په دې مځکه کې یو ډېر زورور قوم دی چې موږ د هغو د مقابلې طاقت نه لرو، و انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون، او موږ هیڅکله و دغه مځکې ته نه ور ننوځو تر څو چې دوی د دغه مځکې څخه ونوځي، که دوی د دغه ځایه بې له جنګه ووځي بیا نو موږ ور ننوځو. دا چې الله عز وجل دغه مځکه زموږ دپاره لیکلې ده نو دوی دې بې له جنګه ووځي، موږ ور ننوځو. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. دو نفر وویل چې دغه دوه نفره د هغې جملې څخه وه چې د الله عز وجل څخه بیرېده او الله جل جلاله پر دوی انعام او احسان کړی وو. دغه دوه نفر وویل چې ورننوځئ پر دوی حمله کوونکي، فقط چې تاسې دروازې ته ورننوځئ دغه هم تاسې به غالبه یاست، فقط په دروازه ورننوځئ، چې تاسې ورداخل سئ هغه تښتي، تاسې کامیابه کیږئ، ستاسې څخه فقط دغه غوښتل کیږي چې په دروازه ورننوځئ. محترم ورونو، په آیات شریف کې الله عز وجل فرمایي قال رجلان، دوه نفر وویل. دغه دوه نفره څوک او څوک دي؟ په دغه دوه نفرو کې مفسرین لږ څه اختلاف لري. څوک وایي یوشع او کالب رحمة الله تعالى عليهما جه، او څوک وایي چې دغه دوه نفره په خپله موسی او هارون عليهما السلام او د دغه دلیل به هم لږ وروسته په بل آیات کې ووینو چې موسی او هارون عليهما السلام دي. نو واقعا هم داسې معلومیږي چې د دغه رجلان قال رجلان د دغه رجلان څخه موسی او هارون علیهما السلام مقصد دي، او بله ترجمه یې شاید خطا ده. خو دلته په تلاوت سوي آیات کې هم دا دلیل موجود دی چې الله عز وجل فرمایي یخافون انعم الله علیهما، په څه شی پر دغه دوه نفرو انعام او احسان کړی دی؟ په نبوت سره. مقصد دا چې د رجلان څخه مقصد موسی او هارون علیهما السلام دي، او هغو و بني اسرائیلو ته وویل موږ ستاسې څخه لوی جنګ نه غواړو، د هر طرفه حمله او هجوم نه غواړو، فقط پر دروازه هجوم وروړي چې دروازې ته ورداخل سي جنګ خلاص. هغه قوي قوم تښتي، اسانه خبره ده. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، او خاص پر الله جل جلاله توکل وکي که تاسو مؤمنان یاست، د الله عز وجل پر وعده اعتماد او باور ولر. د شپږو لکو نفرو څخه یوه هم د موسی او هارون علیهما السلام اطاعت ونکړي، حتی هغه او یا نفر چې مړه سوه او بیرته د الله عز وجل په امر راژوندي سوه، او د بني اسرائیلو د قوم نیکان او بزرگان هم دوی وه، د هغو څخه هم یوه نفر اطاعت ونکړي. فيوكي خير نستا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وني إسرائيل ويل يا موسى ترسوچي دغد عمالقة قوم پديشار كيوي مجهز کل نورنا نوزو، فستا أو ستا رب لارسو جنگور سروك مجدل تستا دا کاميابي پا انتظار نازجو. سبحان الله، تاسې د بني اسرائیلو و بدی او بی ادبۍ ته وګورئ، تر کومې اندازې ورسېدل د انبیا علیهم السلام سره باید په دغه طریقه او بی ادبی خبرې ونه سي. نن ورځ هم ځینې داسې خلق پیدا کیږي چې د انبیا علیهم السلام په مقابل کې په جرأت سره خبرې کوي، د یوه نبي په متعلق خبرې کوي، حال یې بیانوي، خو داسې بیان کوي لکه د یو پاچا یا رئیس په باره کې چې خبرې کوي. حاشا هم، انبیا علیهم السلام خاص مقام او درجه لري. د انبیا علیهم السلام په باره کې چې خبرې کوي په ډیر احتیاط به یې، داسې الفاظ به استعمالوي چې په هغه کې ډېر ادب او احترام وي، لکه د یو لوړ شخص د پلار یا یو امیر سره چې په خبرو کې په شو او د ادب په الفاظو پسې ګرځې. د انبیاء علیهم السلام په باره کې چې څه وایه تر هغه به هم ډېر احتیاط کوي. اوس تاسې د بني اسرائیلو و بې ادبۍ ته وګورئ، وایي فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. او بیا تاسې د بني اسرائیلو دغه خبرې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو د هغه خبرو سره قیاس کوي چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته څه وویل. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بدر تر غزا د مخه د قریشو د لشکر حال راغی چې ویل قریش د جنگ دپاره راوتلي دي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو کرامو سره مشوره کول او ویې فرمایل ای خلقو مشوره راکړئ. په دغه وخت کې نورو اصحاب کرامو هم په زړه پورې خبرې وکړې، خو د مقداد رضی الله تعالی عنه لوی او عظیم موقف و. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي ما د مقداد یو موقف او دریز ولیدی چې زه د ځان دپاره دغه موقف په پوره دنیا نه ورکوم. مقداد رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل یا رسول الله موږ تا ته داسې نه وایو لکه بني اسرائیلو چې و موسی علیه السلام ته ویل اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکې موږ درته وایو اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون. تاسې دې فرق ته وګورئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو او د موسی علیه السلام د اصحابو په مابین کې چې موجود دي ډېر لوی فرق دی. او د دغه صداقت د برکت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحابو په لږ موده کې د اسلام بیرغ پر شرق او غرب ورپاوه. خو د موسی علیه السلام ملګري څلوېشت کاله په دشت او صحرا کې سرګردانه او لالهانده ګرځېدل. نو بني اسرائیل وویل موږ دلته ناست یو، حرکت نه کوي. ویل موږ تر هغو نه ورځو تر څو چې دوی ونه وځي. موسی علیه السلام د دوی څخه نا امیده سو او خپل رب ته دعا کوي، قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي. والالهي زمالك نيم اختيار نلرم مگر د خپل ځان او خپل ورور. نو اوس هغه دوانه پر توکو چې الله عز وجل انعام او احسان ورسره کړی وو. قال رجلان، معلومه خبره ده چې موسی او هارون عليهم السلام دي، بل هیڅوک ورسره نسته. موسی عليه السلام وای لا املك الا نفسي واخي. او بیان و موسی علیه السلام خپل قوم ته شرا وکړه. دا اول وار دی چې موسی علیه السلام بنی اسرائیل ته شرا کوي. ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. والالهي زبیل خپل ځان او خپل ورور د بل چا اختیار نه لرم، نو زموږ او د فاسقانو په مابین کې جدایی او لریوالی راوړ، زموږ په مابین کې فیصله وکړه. الله عز وجل وفرمائل قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض. ده الله عز وجل ده ترابة أمر وسو چه داغ مقدسم ذكا پردوية تلويرش كالة حرامة تلويرش كالة نسي وردن وطلعي تلويرش كالة با پردشت أو صحراء أريان أو سرگردان قرد حكم شديد حكم دي. هس قوم دوغن دير مدفع عذاب او ابتلاء ندی اختصاصو سلویشت کاله به بیت المقدس ته نه داخلیش، سره لدی چې هغه د دوی د پاره نصیب او لیکل سوی دی، مگر سلویشت کاله پر دوی حرام دی. پس له دغه مودې به ور داخل دی. نو دا سلویشت کاله به دوی چیرې دی؟ یتیهون فی الارض، په مځکه کې ورک لارمور معلومیش. فلا تأس علی القوم الفاسقین، نو ته د فاسقانو پر قوم مخه پکیش. اوس چې بني اسرائیل و بیت المقدس ته نور داخلیږي، نو موسی علیه السلام امر کړ چې بیرته در وګرځي، تاسې نه غواړئ چې ورننه وي نو در وګرځي. دوی هم را وګرځېدل. اوس غواړي چې یوه بل کلي ته ورسي، مګر پر لارې ورک سو، نه پوهیږي چې چیرې او پر کومه مځکه دي. په لار پسې ګرځي، داسې خلق ورسره دي چې دغه منطقه ور معلومه وه. هغه خلق یې رهي کې ځي څو ورځې تګ وکړي تر ډېره حده ولاړ سي، خو چې وګوري بیرته پر هغه لار روان وي چې دوی پر راغلي دي. بیرته و هغه ځای ته راغلي یې هغه چې دوی هلته وه. بیا په لار پسې ګرځي، تک کوي خو خو په اخر کې بیرته پر هغه ځای وي چې دوی پر تیر شوي یا ځینې تللي وو. څلوېښت کاله دغه حال و، لار نور معلومېده. څلوېښت کاله سرګردانه لالهان د ګرځي په هر وار کې، هر یو وایي زه به لار در وښیم، زه به مو پر لار برابر کړم، رهي کې ګرځي ګرځي، خو آخر بیرته پر هغه خپل ځای وي. څلوېښت کاله دوی د فلسطین په مځکه کې ورک وو. اوس خو دا څلوېښت کاله دوی ورک دي، ژوند یې څنګه او په څه شي سره کاوه، څه شي خوړل، څه شي څښل؟ ورونو، د الله عز وجل دا اراده نه وه چې هلاک کړي، بلکې د دوی د عقاب او عذاب اراده یې وه. نو د دغه ورکېدو په موده کې عبورته پیدا کړې. څنګه؟ الله عز وجل فرمایي: واوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم. بني اسرائيل ورکتی تند ورته پیشه سو، موسی علی السلام تراغله او بزنی غواړي. نو ده الله عز وجل ده طرف وحی ورته وسوي: ان اضرب بعصاك الحجر چې په لاله کړه سر دې دبره ووه، دبره چې په لاله کړه ووه. فانبجست منه اثنتا عشره عينا، ده غیر دبره څخه دولس چینه را وبهیده. معجزی دی پرل پسې معجزه، په خپل سترګو یې ویني. دبره یې ووهل، د اوبو دولس چینې ځینې را وبهیدلې، او هره چینه و جلا طرف ته بهیږي. ځکه بني اسرائیل هم دولس قبیلې وه، اسبات یعنی قبائل. د یعقوب علیه السلام دولس زامن وه، د هر زوی اولاده یې جلا قبیله وه. نو بني اسرائیل دولس قبیلې وه، او اوس د هغه ډبرې څخه دولس چینې اوبه را بهیږي. قد علم كل اناس مشربهم، هر قبیله د خپل ځان د پاره خپل چینه معلومه کړ. دا د دوی د چشلو اوبه سوې. کم وخت چې به د دغه ځای څخه تله، د ډبرې څخه به د اوبو بهیدل بند سوه. دوی به دغه ډبره ورسره واخیسته، هر ځای چې بیې واړول، ډبره بیې کښېښول، بیا به د اوبو بهیدل شروع سوه. څلوېښت کاله یې دغه اوبه وې. اوس خو نو دوی په دشت او صحرا کې ورک دي. مزل او ګرځېده بیا هم پر دشت وو. نو خود لمر ډېر شدید وو او ډېر یې په عذابول. موسی علیه السلام ته د ګرمۍ څخه شکایت وکړ. موسی علیه السلام خپل رب ته دعا وکړه. نو الله عز وجل د دوی د سایې دپاره اوریز مقرره کړه. دوی چې به تک کاوه، د دوی پر سرو به اوریز ورسره تله، چې وبدرېدل وابېړول، اوریز به هم ودرېدل. الله عز وجل فرمایي: وظللنا عليهم الغمامه، او موږ پر دوی اوریز سایه کړې وه. او په دغه څلوېښتو کلو کې بني اسرائیلو څه شي خوړل؟ ورونو، د ډوډۍ د خوړلو وختونه درې دي: سهار، غرمه، ماښام. هره ورځ چې به د ډوډۍ د خوړلو وخت راغلی، یو دم به مرغان ورته پیدا سوه، چې دغه مرغانو ته سلوا ویل کېږي. په عربي کې سلوا او سمانی ورته وایي، او موږ کرک او مړز ورته وایي. د ډوډۍ د خوړلو هر وخت به پر هر وخت به دغه مرغان ډېر زیات ورته راتله. د خلقو په مابین به ورننوتل، د خلقو څخه نه بیرېده، نه تښتېده. هر یوه به نیول او حلالول، بیا به کبابول او خوړل دي. د کرک خوښه خو نو در معلومه ده چې څونه خوندوره هم ده. او بل د خوراک دپاره من ورته راتله. من په ترجمه کې اختلاف سته، خو مشهوره یې دا دی چې من یو بهیدونکی شی دی چې د درختې څخه رابهیږي، لکه د درختې ژړا، او خوند یې لکه عسل داسې دي. او څوک وایي چې من سپین مواد وه چې د درختو څخه راوتل، لکه اوړه، د دغه څخه بیې ډوډۍ پخول. څلوېښت کاله د بني اسرائیلو دغه حال و، ورک او سرګردانه، مګر خوراک، چشنګ او سایه یې په دغه ډول سره وه. خو ځینې مفسرین وایي چې دغه اوبه د اوریځې سایه او د خوړلو دپاره من او سلوا د هغه وخت څخه شروع سوه چې بني اسرائیل تر بحر را تیر سوه، او د سینا په صحرا کې وه. په هر حال، په دغه څلوېښتو کلو کې څو واقعې پیښې سوي دي چې د دغه پیښو څو واقعو څخه یوه هم د بقره یعنی د غوا قصه ده، چې هغه داسې وه: یوه ورځ بني اسرائیل د خوبه راویښ سوه، که ګوري چې د دوی د مشرانو څخه یو مشر وژل سوی دی. او دوی ته هم دا نه ور معلومه چې چا وژلی دی. تحقیقات یې شروع کړه، په قاتل پسې ګرځي، خو قاتل نسو ور معلوم. نو موسی علیه السلام ته راغله، ویل: یا موسی، خبر مو که دغه سړی چا وژلی دی؟ قاتل را وښه. موسی علیه السلام ویل: زه بې له وحیو په شي نه خبرېږم. يعني زهم تاسو غونجم مگر دا چې وحی راته وسي بني اسرائیل ویل خپل رب ته زموږ دپاره دعا وکړه چې خبر مو کړي دغه سړی چا وژلی دی. خبره لو او درنه ده. مقتول د بني اسرائیلو د مشرانو او مخورو څخه دی. موسی علیه السلام هم په دعا کولو شروع وکړه. الله عز وجل ته دعا کوي چې قاتل ور وشي. موسی علیه السلام ته د قاتل د ښوونې په متعلق وحی نازل شوی نو یې خپل قوم د الله عز وجل په اوامرو خبر کړي ویل تاسې غواړئ چې د دغه نفر قاتل وپیژني؟ قوم ویل هو. الله عز وجل په سورة البقره کې فرمایي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كم وقت موسى عليه السلام قبل قوم تويل جاء الله عز وجل تاسي أمر كويه شيء وغوا حلالك. يعني موسى عليه السلام قوم تويل كذا قوم تويل كذا قاتل ده بيجندني ده بارة الله عز وجل تاسي أمر كويه شيء وغوا حلالك. بني إسرائيل ويل تمسخر يا راسر كويه بمش بس خندوه موږ وایي دغه نفر چا حلال کړی دی؟ ته وایه غوا حلاله کوي، ته نبی الله یې او په موږ پسخند وایه. قالو اتتخذنا هزوا، د غوا په حلالولو قاتل څنګه معلومیږي؟ موسی علیه السلام ویل اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، په الله سره پناه غواړم چې زه دې د ناپوهانو او مسخره کوونکو څخه سم. یعنی مسخره کول د ناپوهانو او جاهلانو کار دی، هغه هم بیا په شرعي احکامو کې او بیا د نبی څخه. دا ډیره لیرې خبره ده. بني اسرائیل پوه شوه چې خبره جدي ده او موسی علیه السلام خپله خبره په ټینګه سره بیانوي، مګر دوی نه غوښته چې دا کار وکړي. نو یې موسی علیه السلام ته وویل چې زموږ دپاره د خپل رب څخه وغواړه چې موږ ته د هغې غوا حالت بیان کړي، زړه ده، ځوانه ده او داسې نورې علامې. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما هي، دا څنګه او څه ډول بقره ده؟ ورونو، امر د غوا په حلالولو سره راغلی و. هر غوا چې حلاله کړی وای د دوی کار په اجرا کېدی، خبره پای ته رسېده، مګر دوی اوس په خپله هغه د دوی د عناد او تعنت په خاطر پر خپلو دانو شرطونه ایږدي او خبره درنوي. قال انه یقول انها بقره لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. موسی علیه السلام ویل چې الله عز وجل فرمایي هغه یوه غوا ده چې نه ډېره زړه ده او نه ډېره کوچنۍ ده، میانه حاله ده. د دغو دوو حالاتو په مابین کې ده، نو وکړئ هغه کار چې تاسې په امر کړه سوي یاست. مسله بیا هم اسانه ده، بس دغه غوا حلاله کړئ، کار پای ته رسېږي. بیا هم بني اسرائیلو وانه کړه حلاله او نورې علامې غواړي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. بني اسرائیلو وویل د خپل رب څخه دي زموږ دپاره دعا وکړه چې راویښیي چې د دا غوا رنګ څنګه دی، موږ ته یې رنګ راوښه. موسی علیه السلام دعا وکړه او بیا وحی نازل شوې. قال انه یقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. موسی علیه السلام وویل چې الله عز وجل فرمایي هغه ژړه غوا ده چې رنګ یې تک ژړ دی، تسر الناظرین چې د لیدونکو زړونه خوشحالوي، ښایسته ده. بني اسرائیل په خپلو غواوو کې ګرځي، ډېر ژړې غواوې ورسره دي او منظر یې هم ښایسته دي، بیا یې هم نه حلالوي، عناد دي. بیا و موسی علیه السلام ته راغله. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. بني اسرائیل وویل چې د خپل رب څخه زموږ دپاره وغواړه چې موږ ته بیان کړي چې دغه غوا څه قسم ده، نورې علامې هم غواړي. ویل دغه غوا پر موږ مشتبه ده، ژړې او ښایسته غواوې ډېرې دي، ټوله سره مشابه دي، په عمر هم ټوله میانه دي، دوی نورې زیاتې علامې غواړي، شرطونه غواړي. نو الله عز وجل نور هم پر سخته کړه. وروڼو، په دې کې زموږ دپاره درس او عبرت دي چې انسان باید د الله عز وجل په دین کې تکلیف او شدت ونه کړي. دین آسانه دی، پر خلقو په دین کې شدت او تنګي مه راوله، په رفق او نرمي معامله سره کوي. هو دین عملي کوه، مګر په نرمي او اساني سره، شدت او تطرف مه پکښې کوه. اوس چې بني اسرائیل شدت غواړي، الله عز وجل هم مسأله پر سخته او مشکله کړه. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. مسلمة اللاشية فيها تاس وغوري چه پا دي واركي الله عز وجل سونا شرطونا پرزياد کرد چه پا داغ شرطو پا طول بني اسرائيلو كي فقط يا وغوا پيدا سو موسى عليه السلام ورطول چه الله عز وجل فرمائي چه دا يا وغوا دا چه پا يوي كي دمزكي پا کرولو كي نا استعماليش ولا تسقي الحرث او نا دا کشت پا اوبولو كي استعماليش مسلمة ساتل سوية دا پریشوول سوی ده یعنی کار ندین اخستل کیجی نسوک پر سفریجی نبار پر روڑا کیجی لاشیت فیها هیچ علامه پکش نسته پرنکی داغ نسته جر خوا خالص جر واوی چی جری هم وی خو یو تور یا سپین داغ لری مگر داغ خوا چی تاسی باید حلال کی دا جر ده خالص جر بل هیچ رنگ او علامه پکش نسته لاشیت فیها اوس بنی اسرائیل پا داغ سخوا پسی گلدی هیڅ یې نه کړ پیدا فقط د یو یتیم هلک سره پر دغه ټولو شرطو برابره یو غوا موجوده وه. دغه یتیم هلک دغسې غوا لري، خو د مخه تر دې چې قوم د غوا د رانیولو دپاره و دغه هلک ته ورسي، یو نفر ژر د غوا و مالک ته ورغلی. ویل کې ستا څخه دغه غوا رانیول ډېر ګران قیمت ورته ووایه، په والله هر قیمت چې وغواړې درکوي، خاصتاً چې دغه وجل سوی سړی د بني اسرائیلو د مشرانو څخه و او ډیر زیات غنی او مالداره هم و. خیر، د هغه وجل سوی سړی ورسه د غوا و مالک ته راغله. ویل دا غوا خرڅوې؟ ویل هو. ښه، په څو؟ ویل د دې په وزن سره سره زر غواړم. د زرو سره بې تلۍ او یا بې پوست د سرو زرو راډکوي. قوم وایي ته ویښ یې؟ ته څه وایې؟ هلک ویل دا یې قیامت. خلق موسی علیه السلام ته ورغله چې غوا مو پیدا کړه، خو په دغه نه ګران قیمت یې راکوي. بله غوا راته ووایه. موسی علیه السلام وویل دا د الله عز وجل امر دی، تاسې پر خپل ځان سختول الله جل جلاله هم در باندې سخته کړه. د دغه غنی او وژل سوي سړي اهل غواړي چې خامخا قاتل وپیژي، نو مجبور سوه دغه قیمت یې وهلک ته ورکوي او غوا یې رانیوه. د الله عز وجل دا اراده وه چې دغه یتیم هلک غني کړي او په عین وخت کې دغه نورو بني اسرائیلو ته عقاب هم ورکړي. نو دوی دغه ګران قیمت ورکړي او غوای حلاله کړي. موسی علیه السلام ته راغله، ویل تا ویل چې الله جل جلاله مو امر کوي چې غوا حلاله کړي، غوا مو حلاله کړه، مگر قاتل مو ونه پیژندي. موسی علیه السلام ویل د غوا څخه یو جز پرې کړي، یوه ټوټه غوښې ځینې پرې کړي او دغه مړی په ووهي. دوی هم د غوا یو څه غوښې واخیستې او مړی په وهي. مړی راپورته سو، دوی ورته ګوري چې مړی ژوندی سو. الله عز وجل فرمایي و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها، یعنی هغه وخت چې تاسې یو سړی مړ کړي، نو هر یوه د تاسې څخه د ځان څخه دفاع کول، د ځان څخه یې تهمت لرې کاوه او پر نورو یې ورغورځاوه. والله مخرج ما كنتم تكتمون، او الله عز وجل ده هغه شکار کوون کی دی چې تاسو پټاوه. فقل نضربوه ببعضها، نو مجول چې دا مړی په وحسه د غوش ووهي. مړی چې ووهه هغه راپورته سو ژوندۍ سو. په حاضرینو کې ویوته اشاره وکړه او ویل دغه هغه څوک دی چې زه مړ کړم. فسبحان الذي يحيي الموتى، قاتل د مقتول ورارو او د خپل اکا د مال او میراث په تمه یې هغه وژلی. نو هغه مقتول د بني اسرائیلو په حضور ژوندی سو، خپل قاتل یې وښوی او بیرته مړ سو. کذلک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون، همداسې الله جل جلاله په قیامت کې مړی ژوندی کوي او تاسې ته د خپل قدرت علامې درښیي د پاره د دې چې تاسې فکر او غور وکړئ وپوهیږئ. ایا پس له دغه معجزې څخه د بني اسرائیلو زړونه نرم سوه؟ معجزې په خپلو سترګو ویني من او سلوا د اوبو دپاره ډبره، وریز د دوی د سایې دپاره، او اوس د دوی په حضور مړی ژوندی سو. یا د بني اسرائیلو زړونه تر ډبرې سخت وه، د نرمېدو امکان نه لري، او په دغه څلوېښتو کلو کې د تیه په موده کې د موسی او خضر علیهم السلام په مابین کې یوه بله عظیمه قصه هم پیښه شوه چې هغه قصه داسې ده. یوه ورځ موسی علیه السلام و بني اسرائیلو ته ډیر مؤثر او ډیر ښه نصیحت وکړي، خطبه او تقریر یې وفرمایه. یوه بنی اسرائیلی پوښتنه ځینې وکړه، ویل د مځکې پر مخ به تر تا بل عالم وي، او یا د مځکې پر مخ څوک تر ټولو عالم دی؟ موسی علیه السلام ویل زه. دغه خبره د الله عز وجل په دربار کې ناخوښه واقع شوه. اگر که دغه جواب د موسی علیه السلام په فکر صحیح و، د علیه السلام دغسې فکر کاوه، دی رسول دی، دی هغه څوک دی چې د الله عز وجل سره یې خبرې کړې دي، او دته دا نور معلومه چې په ټوله مځکه کې دي بل څوک په دغه درجه کې وي. نو ده دا فکر کاوه چې دی علیه السلام تر ټولو خلقو عالم دی، مگر الله عز وجل پر دغه خبره عتاب ورکړي او وی فرمایي هلته یو سړی شته چې تر تا عالم دی. موسی علیه السلام د الله عز وجل څخه پوښتنه وکړه چې هغه څوک دی او څنګه یې پیدا کولی شم؟ الله عز وجل د هغه د پیدا کېدو طریقه ور وښول، وی فرمایل د مجمع البحرین سره یې پیدا کولی شي. موسی علیه السلام ویل هغه سړی د خلقو په مابین کې څنګه پیژندلی شم؟ الله عز وجل یوه علامه ورته وویل چې هلته به ستا څخه ماهۍ ورک سو، هر چیرې چې ماهۍ کب در څخه ورک سو هلته د دغه سړي سره مخامخ کېږي. الله عز وجل په سورة الكهف کې فرمایي وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني كم وقت موسى عليه السلام وخفل فتاه دوان خادمته ويل نذر يجم هميشه بتكوم ترهغو پوري چو مجمع البحرين ترسيجم، أو يابا دير مده لسكالا تكوم. وإذ قال موسى لفتاه چو موسى وخفل خادمته ويل دفتاه تخدلت يوشع عليه السلام مقصد بي. یوشع ابن نونان اکثر مفسرین او علماء کرام د دپ بارک وای چې یوشع د الله عز وجل د انبیاو څخه یو نبی دی، او دی هغه څوک دی چې پس له موسی او هارون علیه السلام څخه د بنی اسرائیل امور پر غاړه واخیست. دغه یوشع علیه السلام په دغه سفر کې د موسی علیه السلام سره ملګری و. نو موسی علیه السلام ورته ویل لا ابرح ندرجه حتى ابلغ مجمع البحرين ترهغو چی و مجمع البحرين ته رسیج، او امضي حقوبا او یادا چی پرل لسکاله بتکوم حقوب ولسکلو ته ویل کیج، یعنی اماده يم چی لسکاله تک وکم زباید خامه خاده دغه سړي سره ملاقات وکم ورسره ووینم. فلما بلغ مجمع بينهما کم وخت چی ورسیدل و هغه زایته د یو ځای کېدو د دوو بحرو یعنی مجمع البحرین ته ورسېدل، اوس نو دغه مجمع البحرین کم ځای دی او چیرې دی؟ مجمع البحرین یعنی د دوو بحرو د یو ځای کېدو ځای چې یو د بله سره ګډیږي. مفسرینو ډېر ځایونه یاد کړي دي، خو دا هغه دوه دریابه نه دي چې په مجمع البحرین کې سره یو ځای کېږي، بلکې دا هغه ځای دی کم چې د بحر احمر دوه شاخه سره یو ځای کېږي. موږ مخکې هم ویلي وای چې بحر احمر دوه شاخه لري، د دغه دوو شاخو د یو ځای کېدو منطقه مجمع البحرین، هغه یو شاخ یې هم بحر دی او هغه بل شاخ یې هم بحر دی. نو دغه مرکزي منطقه یې مجمع البحرین بلل کېږي. نو کوم وخت چې موسی علیه السلام او ملګری یې و دغه ځای ته ورسېدل، دوی نه پېژندي چې دا هغه د مقصد ځای دی. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، كم وقت هو مجمع البحرين تورث هذا هغه خپل ما هي هير نو وني ولا ما هي لا خپل په بحر کې د دوی سره په بحر کې ش د دوی سره یو پوخ سوی ما هي ورسره وو چې هغه په یو لوښ کې وو، اوس دغه ځای ته راورسېده. هلته یو لوړ ډبره وو، موسی علیه السلام د دغه ډبرې سره بيدوسو او یوشع علیه السلام ویش ناست. که ګوري دغه پوخسوی ماهۍ چې په لوښي کې پروت په حرکت او پسې غورځي، او په دغه غورځېدو کې دریاب ته ورسېدي. دریاب ته ځان واچاوه، ژوندی ماهۍ سو، په اوبو کې ګرځي. یوشع علیه السلام ناست دی په تعجب سره دغه حالت ته ګوري. وروسته موسی علیه السلام راویښ سو او ویل درځه. د یوشع علیه السلام حرص وای چې دغه د ماهۍ قصه ورته وکړي. نسیا حوتهما ماهۍ یې هېر سو او دغه قصه یې هېره. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، نو کله چې تر مجمع البحرين تیر شو، موسی علیه السلام هغه خپل فتا ته وویل مشته هغه مش خواړه راوړه، مشته د دغه سفر څخه ډیره ستړیا پېښه شوه، وای موسی علی السلام په دا خپل ټول سفر کې نستړی کېدی، اوس چې د خپل مقصد تر ځای تیر شو د ستړیا احساس یې وکړ. وخت د غرمې دی، نو یې خپل ملګري ته وویل چې هغه زموږ ډوډۍ راوړه. د دغه سفر څخه ستړی شو. د یوشع علیه السلام هغه د ماهي قصه ور په یاد شوه، ویل هو ستا په یاد دي هغه چې موږ د هغه لوی ډبرې سره وو، هلته خو دغسې قصه پېښه شوه، او زما هر څه چې و تاته وایم او زما څخه دغه خبره نه ده هېره کړې مګر شیطان. قال ارأیت اذ اوینا الى الصخرة، ویل ایا تا ولیده چې هغه چې موږ و هغه لوی ډبرې سره ځای ونیوي؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نو بشك ما هير كلا كسا دماهي أو هير نكلا دما سخ داغ كسا مگر شيطان چاغز و تات بيان. واتخذ سبيله في البحر عجبا، أو داغ ماهي في بحر كي خبل لار دير عجبا ونيو دير عجب رهيو. كسا يطول ورتوكلا چما هاي سنگش وندهيسو أو درياب تولاري عجبه کیفیت. موسی علیه السلام ویل دغه د ماهی ورکیدل موږ غوښته، دغه زموږ علامه وه. قال ذلک ما کنا نبغي، دا هغه شی دی چې موږ غوښته. فرتد علی آثارهما قصصا، نو بیرته دوی دواړه پر هغه خپلو ګامو راوګرځېدل. هغه د قدمو نقشونه چې پر خاورو پاته وه پر هغو پسې را رهي سوه. اوس چې هغه ځای ته راورسېده هلته یو سړی ولیدی چې هغه خضر علیه السلام و. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. پس دوی دواړو یعنی موسا او یوشع علیه السلام هلته زموږ د بندګانو څخه یو بنده پیدا کړ چې موږ د خپله طرفه و هغه ته رحمت ورکړی وو، او موږ د خپله طرفه علم ورښوولی وو چې دا سړی خضر علیه السلام و. د خضر علیه السلام په باره کې اکثر علما او مفسرین وایي چې د الله عز وجل د انبیاو څخه یو نبی دی. خیر موسی علیه السلام د خضر علیه السلام سره ولیدل. خضر د موسی علیه السلام څخه د ده د سفر د سبب پوښتنه وکړه. موسی علیه السلام د خپل راتګ سبب ورته وویل، او بیا ورته وویل که ستا اجازه وي زه به یو څو ورځې ستا سره واوسېږم، او دغه علم او دغه ستا د علم څخه به یو څه درڅخه زده کړم. الله عز وجل فرمایي قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. خضر عليه السلام ته موسى عليه السلام وویل ایا زه ستا تابع سم ملګرتیا دي وکم د دې دپاره چې ته وښیې ما ته د هغه علم څخه چې تا ته ښوول سوی دی؟ تاسې ودې ادب ته وګورئ. موسى عليه السلام ورته وایي ما ته اجازه راکوې چې ستا سره ملګری سم، او زما ټوله مقصد همدا دی چې ستا څخه علم زده کړم. قال انك لن تستطيع معي صبرا، خضر عليه السلام ورته ویل ته زما سره صبر نسی کولای. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. موسى عليه السلام ویل ان شاء الله تب ما صابر ووینه، او ستا د هیڅ یو امر نافرمانی به نکوم. هر قسم چې ستا خوښ وي هغه سی کوم، او استاد امر متابعت بكم. رونو دا موسى عليه السلام دي دا اعظم الانبياء والمرسلين سخدي، او پدي كي هيت شك نسته چ موسى عليه السلام په اتفاق او اجماع سره تر خضر عليه السلام افضل او په درجه کې لوړ. مگر بیا هم و ادب ته وګوري، یو انسان چې علم زده کوي حتی که هغه استاد د دې تر درجه کم هم وي، مگر علم ورسره وي تواضع او عاجزی بورته کوي. د علم زده کړه و تواضع ته ضرورت لري، علم د تکبر سره نسی حاصلېدلی. نو اوس خضر علیه السلام ورته وایي زه شرط لرم، هر شی چې وینې پوښتنه به نه راڅخه کوې، پوښتنه کول منع دي، زه دې بیا خبروم ته به پوښتنه نه کوې. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. موسى عليه السلام موافقه ورسره وکړه، او یوشع عليه السلام ته ویل تبرته بني اسرائيل تولار ما او دای سره پرېږده زه به خپل لار د خضر عليه السلام سره پوره کم. یوشع عليه السلام لاړی، دوی دوه پات. الله عز وجل فرمای فانطلق انطلق تسنیده، یعنی فقط دو نفر سره رهي سو، درې نفر ندی. نو یوشع عليه السلام برته ولاړ. فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها، بس دواړه رهي سو ترڅو په یو کښتۍ کې سپاره سوه. خضر علیه السلام هغه کښتۍ سوری کړه. یوه کښتۍ وه چې په هغه کې یو څو مسکین او غریبو کارګرو کار کاوه. خضر علیه السلام ځینې وغوښته چې دوی د دریاب هغه بلې غاړې ته واړوي. هغو هم بېله کرایې ورسره واخیسته. په لار کې خضر او موسی علیهم السلام د کښتۍ ولاندې حصی ته کښته سو. خضر علیه السلام یوه اوسپنه راواخیسته او د کښتۍ لاندې طرف د اوبو خواته ماتوي. کښتۍ سوری سو، اوبه و کښتۍ ته ورننوځي. کښتۍ په اوبو ډکیږي. معلومه خبره ده چې کښتۍ غرقیږي. کارګر د اوبو په داخلېدو خبر سوه. ډېر ژر راغله، د کښتۍ څخه اوبه اخلي او دریاب ته پاشي. کښتۍ د غرقېدو په خطر کې ده. موسی علیه السلام په تعجب کې سو، دا څه کار و چې تا وکړي؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. موسی علیه السلام ویل، ایا دا کښتۍ دې سوری کړه چې خلق یې غرق کړي؟ دا ښه کار نه و چې تا وکړي. دغه خلقو مو عزت وکړي، کرایه یې راڅخه وانخیسته، او ته اوس غرقوې، وژنې؟ خضر علیه السلام په جواب کې ورته وویل، قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. ما اول درته وویل، خبر مې کړې چې ته زما پر کارو صبر نسی کولی. موسی علیه السلام عذر ورته کوي، قال لا تؤاخذني بما نسيت. ما په هغه کار مه نیسه چې هېر سوی مې و. صحیح ده، ما وعده درسره کړې وه، اوس مې هېره وه. ولا ترهقني من امري عسرا، او زما پر دغه کار ما په سختي او مشکل کې مه اچوه. یعنی نرمه گزاره راسره وکړه، پر دغه یوه خبره عتاب مه راکوه. هېر مې سوه. خضر علیه السلام هم ساکت سو او ویې بخښي. په هغه بله غاړه کې د کښتۍ څخه تاس وه. فانطلقا، بیا رهي سوه. یو څه ولاړه چې هلته کوچنیانو لوبې او ساتیری کاوه. خضر علیه السلام ورغلی، د کوچنیانو د مابین څخه یو ښایسته هلک ونیوی، غزار یې کړي، چاړه یې پر راواخیسته، حلال یې کړي. موسی علیه السلام ورته ګوري، د قتل جریمه د ده په حضور پیښیږي. الله عز وجل فرمایي، فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله. دوی رهي سوه څو پر یو هلک پیښ سوه او هغه یې ووژي. قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. موسی علیه السلام ویل، آیا یو پاک بېګناه نفس دې مړ کړي بې له قصاصه؟ تا یو نامناسب د شریعت مخالفه کار وکړي. دا داسې کار و چې موسی علیه السلام پر هغه صبر نسوای کولای. د ده په حضور د قتل جریمه پیښیږي. مګر خضر علیه السلام ورته وویل، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. ویل، آیا ما تا ته نه وویلي چې ته زما سره د صبر کولو طاقت نه لرې؟ د موسی علیه السلام بیا هغه خپله وعده ورپه یاد سوه. نو یې خضر علیه السلام ته وویل، که مې تر دې وروسته د یو شي پوښتنه درڅخه وکړه نو مې بیا د ځان مه ملګری کوه. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني لقد بلغت من لدني عذرا. ته زما د طرفه د عذر و آخرت حتی ورسېدې. یو وار دوه واره مې عذر درته وکړي، که مې بل وار پوښتنه وکړه نو د دې لایق نه یم چې ملګری دي. فانطلق، بیا سره رهي سو. حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. رهدي ترسو ويوكلي ديوكلي واهل تراغله ويوكلي ترا ورسد وجه همدي استطعما اهلها. ورونو، په هغه وختو کې هوټلونه نه وه. د ټولو خلقو عادت او اصطلاح داسې وه چې هر مسافر به پر هر کلی راغلی، د کلي خلقو به مېلمه کاوه. اوس چې دوی دغه کلي ته راغله، خلق یې ویني چې مسافر دي، خو څوک ست نه ورته کوي. دوی د مېلمستیا غوښتنه ځینې وکړه چې مېلمانه مو کوي، ډوډۍ راکړي. ځکه په هغه زمانه کې د هر مسافر حق و چې د کلي خلق ډوډۍ ورکړي. حتی په اسلام کې هم دغه امر دی، که یو څوک د بل وطنه مسافر راسي او په لار کې یوه کلي ته ورسي، د کلي پر خلقو دا لازمه ده چې درې ورځې به ډوډۍ ورکړي. دا مېلمستیا شرعاً لازمه او واجب ده. که ډوډۍ ورنه کړه، د ټول کلي خلق ګناهکاره دي. خامخا به د کلي څخه یو څوک ډوډۍ ورکوي، که نه ټوله ګناهکاره کېږي. نو استطعما اهلها، یعنی مېلمستیا یې ځینې وغوښتل، فقر او سوال یې نه دی کړی. انبیاء علیهم السلام فقر او سوال منع کوي او هیڅ وخت فقر نه کوي. نو دوی هم فقر نه دی کړی، بلکې میلمستیا یې وغوښتل. او د دې دپاره دلیل چې دوی میلمستیا غوښتل نه فقر، دا قول د الله عز وجل دی چې فرمایي فابو ان یضیفوهما، یعنی هغو منع وکړه د دې څخه چې دوی ته میلمستیا ورکړي. نو دا معلومه سوه چې دوی میلمستیا غوښته نه فقر او سوال. که دوی سوال کولی، الله عز وجل به فرمایلی وای فابو ان یتصدقوا علیهما. خیر، د دغه کلي خلقو دوی په میلمستیا سره نه کلک قبول، سره له دې چې پر دوی دغه ډوډۍ ورکول لازم او واجب و. نو دا هم معلومه سوه چې د دغه کلي خلق بد خلق و، حقوق یې نه پیژندل. نو موسی او خضر علیهما السلام هم د دغه کلي څخه رهي سول. او د دغه اخلاقو په مقابل باید خضر علیه السلام پر دوی په قهر سوی وای، مگر خضر علیه السلام د قهر پر ځای د دوی سره نیکي وکړه. د دوی په کلي کې یو لوی دیوال ولید، د دوی په کلي کې یو لوی دیوال ولیدی چې کوږ او پر نړېدو دی. یو کور دی ټول نړېدلی دی، فقط یو دیوال یې پاتې دی چې هغه هم کوږ او پر نړېدو دی. خضر علیه السلام لستونی راپورته کړه او دغه دیوال او د دغه دیوال په جوړولو یې شروع وکړه، تر څو بیرته یې سم له سره جوړ او برابر کړي، د نړېدو څخه یې وساتي. موسی علیه السلام ولاړ دی او ورته ګوري. په خرابه کې یو دیوال دی چې کوږ دی، او هغه هم د داسې کلي دی چې اهل شر دی، حتی یو نفر هم د دوی میلمستیا ونه کړه. نو موسی علیه السلام ورته وویل قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، کم از کم د دغه دیواله د جوړولو مزدوري به د دنیا اخیستې وای. ولې د داسې قوم دیوال مفت ور جوړوې چې هغه د دغه نیکۍ وړ او لایق نه دي؟ خضر علیه السلام ورته وویل چې دا نو زما او ستا د جلا کېدو وخت دی. قال هذا فراق بيني وبينه، ما نه و درته ویلي چې پوښتنې به نه کوې؟ دا د درېیمه پوښتنه ده، او تا پخپله هم دغه پر ځان قبله کړې وه. کمی بیا پوښتنه وکړه مومې ملګری کوه. سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیه صبرا، اوس به تا د هغه کارو په مقصد او خرد خبر او غرض خبر کم چې تا پر هغو د صبر طاقت و نه کولای سوای. اوس به د هغو درو کارو په مقصد مفصل تا خبر کم. اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هرڅ چې هغه کشتی و، هغه چې ما سری کړ، هغه د یو څو عاجز مسکینو خلق و. په دریاب کې کار پکاوه، خلق یې یوې خوا او بلې خوا ته پورې ایستل. نو ما وغوښته چې عیب جنه یې کړم، ولې چې هلته په مخ کې یو پاچا و چې په زور سره یې هره کشتی اخیسته. نو ما قصدن دغه کشتی عیبی کول چې هغه پاچا یې وانخلي. او رښتیا هم کم وخت چې موسی او خضر علیهما السلام د کشتی څخه ولاړه، د کشتی کارګر د کشتی په جوړولو مشغول و چې هغه پاچا پورا ورسېد. ویل یې ده چې کشتی عیبی ده، سوری ده، غرق کیږي، کارګر یې په اخته دي. پاچا وویل دا پرېږدي، زموږ په درد نه خوري. و اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. او هرڅچی هغه هلکو، هغه چې ما ووجي ده، هغه مور او پلار مؤمنان و، پس موږ پر دې وبیرید کداغه هلک ژوندې پاته سي، خپل مور او پلار به په کوپر او سرکشي مکلف کی. الله عز وجل ته په خپل وسیع علم سره دا ور معلومه و، کداغه کوچنی لوسی پر کوپر لویج یوازې به کافر هم نه وي، بلکې طاغی او سرکشه پوي. خپل مور او پلار ته به آزار ورکوي او کفر ته به رابولي. نو د الله عز وجل پر دغه مؤمن او صالح مور او پلار دا رحمت وو چې دغه هلک تر لویدو د مخه ووژل. فأردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. نو موږ دا غوښته چې رب د دوی و دوی ته ښه تر دغه هلک بدل ورکړي، هم به پاک وي او هم به د رحم او شفقت په خاطر دوی ته ورنږدې وي. هو صحیح ده، دا هلک خو ووژل سو، مګر ډېر ژر یې مور حامله سوه چې الله عز وجل یوه صالحه لور ورکړه چې د یو نبی سره نکاح وتړل شوه او بل نبی د دې څخه پیدا شو. او په بل روایت کې وایي چې یو صالح مومن د مور او پلار تابع د شو اخلاقو خاوند زوی پیدا شو. و اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. أو هرتش هغدي والو چنريدي أو ما جورتي هغه په هغه ښار کې د دوو یتیمو هلوکانو او تر دغه دیواله لاندې د هغو د پاره خزانه وه. که دیوال نړېدلی وای هغه خزانه ښکاره کېده او دغه قریې او د دغه قریې اشرارو خلقو اخیست، ځکه هغه هلوکان کوچنیان وو او د هغه خپل مال دفاع او ساتنه یې نسوای کولی. وکان ابوهما صالحه او د دغو دوو هلوکانو پلار صالحه سړی وو. وکان ابوهما صالحه، یا الله دا څونه شایسته کلمه ده. دا الهي مداخله ولی وسوه؟ حتی چې نبی رالیږي او د دغو دوو هلوکانو دیوال ور جوړوي، دا ولی؟ ځکه د دوی پلار نیک او صالح سړی و. تاسې وګورئ، د نیکۍ او ښه عمل اثر یوازې پر خپله پر هغه انسان نه وي او یوازې د ده په ژوند کې د ده پر اولادو او کورنۍ نه وي. محترم ورونو، څرنګه چې پتا و پای ته ورسېده او د موسی علیه الصلاة والسلام قصه هم ډېره لږ پاته وه، نو به په راتلونکې دولسم نمبر پته کې انشاء الله تعالی د موسی علیه السلام پاته قصه او د داود او سلیمان علیهم السلام قصه درته بیان کو. وما توفیق